Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia wtorek, 1 października, minęło południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o skutkach nawałnic, które przeszły nad Polską, wypadku autobusu wiozącego głównie młodzież szkolną pod Kętrzynem i o wstępnym odczycie wrześniowej inflacji. Skutki wczorajszych wichur to jeden z tematów trwającego posiedzenia rządu. Przypomnijmy, z powodu nawałnic, które przeszły nad Polską, strażacy musieli interweniować blisko 6600 razy. Zginęła jedna osoba, 18, w tym 5 strażaków zostało rannych. Bez prądu pozostaje ponad 22 tysiące odbiorców. Dzisiaj o godzinie 9:00 minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński, odbył telekonferencję, odprawę z wojewodami i przedstawicielami służb na temat sytuacji w kraju po wichurach. Dzisiaj Rada Ministrów, w zależności od potrzeb, będzie podejmowała stosowne decyzje. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rząd przed rozpoczęciem posiedzenia uczcił minutą ciszy Kornela Morawieckiego, założyciel Solidarności Walczącej i marszałek senior. Zmarł wczoraj po ciężkiej chorobie, miał 78 lat. Jak poinformował Michał Dworczyk, Kornel Morawiecki spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. Do czasu pogrzebu premier Mateusz Morawiecki zawiesił swój udział w kampanii wyborczej. 18 osób trafiło do szpitali po wypadku autobusu przewożącego także młodzież szkolną pod Kętrzynem. Rannych jest 14 dzieci, pozostałe ranne osoby to dorośli. W Opławkach przed 8 rano autobus rejsowy zderzył się z autem osobowym i spadł ze skarpy. Na miejscu jest Marek Lewiński. Strażacy zakończyli już swoje działania, ale na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Rozmawiałem z pasażerem autobusu, nastoletnim Bartłomiejem, który twierdzi, że najprawdopodobniej do wypadku doszło, kiedy autobus wyprzedzał ciągnik. Przypomnę, że do wypadku doszło na wysokości miejscowości Wopławki. Autobus, który spadł ze skarpy, to pojazd rejsowy, jechał z miejscowości Barciany do Kętrzyna. W większości podróżowali nim uczniowie. Do szpitali trafiło 18 osób. Rannym pomagali ratownicy 4 karetek pogotowia i 2 śmigłowców lotniczego pogotowia. Koalicja Obywatelska zaprezentowała program Polska Seniora, który ma realizować, jeśli wygra wybory. Program opiera się na 3 filarach. Zdrowe życie, godne życie i aktywne życie. Kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że ta grupa społeczna zasługuje na szczególny szacunek. Oni budowali Polskę, dbali o nas, a teraz potrzebują tego, żebyśmy my potraktowali ich poważnie, żebyśmy docenili to, co zrobili, ale także spełnili ich oczekiwania. Oni chcą być aktywni, nie chcą być samotni, chcą mieć dobrą opiekę lekarską, chcą mieć opiekę wtedy, kiedy nie będą samodzielni. To wszystko musimy im zapewnić. Prawo i Sprawiedliwość w każdym powiecie chce wprowadzić opiekę senioralną. Chodzi o opiekę onkologiczną i profilaktykę. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska, właśnie profilaktyka jest kluczem do tego, żeby Polacy dłużej żyli w dobrym zdrowiu. Naprawdę w sposób zdecydowanie lepszy zwiększyła się wykrywalność u ludzi, którzy nie mają żadnych objawów. Mówi na przykład o raku jelita grubego czy o raku płuca. Można w bardzo wczesnej formie rozpoznać nowotwór, co zdecydowanie poprawia efekty leczenia, ale także powoduje to, że wydajemy mniej pieniędzy na leczenie takich pacjentów. A w weekend podczas konwencji w Opolu PiS zaprezentował 5 dla zdrowia. Program zakłada m.in. podwojenie wydatków na ochronę zdrowia. Ceny towarów i usług wzrosły we wrześniu o 2,6%, licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wstępnego odczytu inflacji. Oznacza to, że roczna dynamika inflacji we wrześniu była niższa niż w sierpniu, kiedy wyniosła 2,9%, mówi ekonomista Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej. Spadek dynamiki w ujęciu rok do roku we wrześniu może trochę zaskakiwać, ponieważ zazwyczaj wrzesień i październik to miesiące, w których rosły ceny żywności w ujęciu miesiąc do miesiąca. We wrześniu prawdopodobnie z takim zjawiskiem nie mieliśmy do czynienia. Poza tym mieliśmy również mniejszą presję cen paliw, co przełożyło się na spadki kosztów transportu. A GUS poinformował też, że w porównaniu z sierpniem ceny we wrześniu spadły o 0,1%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, choć występują też większe przejaśnienia. Przelotnie padać nie będzie tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w Trójmieście 14 stopni, w Poznaniu i Lublinie 17, we Wrocławiu 19, w Krakowie 21. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

wiek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan Marek Grabowski jest moim gościem, prezes Fundacji Mamy i Taty. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Nieco bliżej mikrofonu zapraszam. Dlaczego polską rodzinę pana zdaniem należy chronić? Skąd ten dogmat? Nie możemy przyjąć, że trzeba po pierwsze chronić człowieka, rodzica, dziecko? Oczywiście trzeba chronić rodzica i dziecko, ale rodzice i dzieci składają się właśnie na ten podstawowy dla społeczeństwa byt, jaką jest rodzina, jakim jest rodzina. Dlaczego trzeba chronić? No można powiedzieć, że jednak w Polsce mamy pewne symptomy zjawiska, które można nazwać kryzysem rodziny. Mamy bardzo wysoką liczbę rozwodów, to są 63 tysiące par rozpadających się. Mamy jedno z najniższych dzietności w Unii Europejskiej, bo raptem 1,43 i mamy też zastraszająco wysoką konsumpcję pornografii wśród nieletnich. To jest prawda. W 2017 roku co czwarte dziecko urodziło się w Polsce ze związku pozamałżeńskiego. Dla porównania 17 lat wcześniej ze związku pozamałżeńskiego rodziło się w Polsce co ósme dziecko. O czym to świadczy pana zdaniem? Może o tym, że no, nie ma mechanizmów albo są słabe, które zachęcałyby do formalizowania związków? Tak, ja myślę, że wartość małżeństwa uległa pewnej erozji z różnych względów, tak? Te przyczyny są dosyć złożone, bo z jednej strony można tutaj mówić o po prostu szeroko rozumianej zmianie kulturowej. A właśnie, bo te zjawiska, o których rozmawiamy, czy to źle, czy to czymś grozi? Wie pan, tak, to nie jest pozytywne, to nie jest dobre, zwłaszcza dla wychowania dzieci. Jednak konkubinaty są związkami mniej trwałymi, częściej się rozpadają. Rodzi się w nich też mniejsza liczba dzieci, jest mniejsza ochrona prawna. Jak pokazują badania... Nie mamy danych, przepraszam, że przerywam, dotyczących liczby konkubinatów, które się rozpadają, czyli par, które się rozchodzą wspólnie, nie wychowując potomstwa, ale mamy dane dotyczące małżeństw i okazuje się, że 1/3, średnio blisko 30% zawieranych małżeństw po prostu się rozpada. Więcej, Polacy biorą śluby coraz rzadziej. W 2017 roku zawarto 193 tysiące ślubów, a na przykład w roku 80 dla porównania aż 307 tysięcy. Może zatem ta podstawowa komórka społeczna, czyli rodzina, powoli przechodzi do historii i z tym należy się pogodzić. Ja myślę, że nie możemy się z tym pogodzić, chociażby właśnie ze względu na dobro dzieci, na to, jak one się wychowują, jak tutaj pokazują zresztą same badania, które niedawno zostały na nasze zlecenie przygotowane. Osoby żyjące w małżeństwie są bardziej zadowolone, są szczęśliwsze, mają również lepsze wskaźniki zdrowia od tych, którzy są samotni czy żyją w wolnych związkach. Także tutaj no, duże liczby. Oczywiście każdy z nas zna indywidualne przypadki, które mogą temu zaprzeczać, natomiast już na dużych liczbach te wskazania są dosyć... No tak, to są zapewne subiektywne odczucia. Ja też znam bardzo szczęśliwe konkubinaty i nieszczęśliwe rodziny. Fundacja zaproponowała politykom tak zwaną piątkę fundacji i chce, by dyskusja o rodziny została włączona do dysput prowadzonych w kampanii. No, to w zasadzie już się stało, ale nie ma pan takiego wrażenia, że ta dyskusja o rodzinie jest taka płytka. Rodzina traktowana jest nieco instrumentalnie, bo to ładnie brzmi w ustach polityka. Rodzina jest najważniejsza. Tylko co z tego wynika? Rodzina często rozpatrywana jest tylko w kategoriach programów socjalnych. Naszym zdaniem to za mało, ponieważ oczywiście te transfery socjalne są istotne i one poprawiły sytuację rodzin w Polsce, one też poprawiły sytuację dzieci, na przykład praktycznie zlikwidowały skrajną nędzę, która przez lata występowała w Polsce i która była naprawdę dużym powodem do wstydu. Natomiast my zwracamy uwagę na kwestię związaną z wartościami i kwestię związaną z obroną praw rodziców. A no właśnie, dlatego bardzo proszę do mikrofonu, telefonu, dlatego powiedział pan między innymi, chcemy chronić dzieci przed demoralizacją. Brzmi to dosyć groźnie, jest takie powszechne zagrożenie. Kto czyha na moralność naszych dzieci? Nie, no tutaj mamy bardzo też jasne dane, na przykład związane z konsumpcją pornografii. Spójrzmy na Wielką Brytanię, gdzie udało się praktycznie zniwelować tą konsumpcję pornografii przez nieletnich poprzez bardzo sensowne rozwiązania, na przykład poprzez realną weryfikację wieku za pomocą karty kredytowej albo rachunku bankowego. U nas wystarczy kliknąć, tak, mam 18 lat i mamy pełny dostęp do wszelkiego typu bardzo agresywnej i brutalnej pornografii. Druga kwestia to jest zagrożenie programami, które nieraz są przeciwne światopoglądowi rodziców. Myślimy tutaj przede wszystkim o programach związanych z tak zwaną nowoczesną edukacją seksualną według standardów WHO. Mm-hmm. Na tej zgody rodziców nie ma. Ponad 90% rodziców chciałoby mieć pełny wgląd w treść tego typu zajęć dodatkowych i uważamy, że no nie może być tak, że rodzice są zaskoczeni nagle jakby tym, że dziecko przychodzi ze szkoły i mówi, że oglądało pewne treści, na które rodzice nie wyrazili zgody. Tak, panie prezesie, ale to, że rodzice, co mnie akurat nie dziwi, ten wynik 90% chcą mieć wgląd w to, co dzieje się w szkole, w to, jakie treści są w szkole przekazywane, jakie stowarzyszenia, jacy edukatorzy zapraszani, to jeszcze nie świadczy o tym, że niektórzy rodzice, a takich danych nie mamy, by takie edukacji seksualnej w szkole na przykład sobie nie życzą, prawda? Nie, oczywiście dane mamy, także tutaj proszę nie twierdzić, że ich nie mamy. Warto powiedzieć, że faktycznie większość rodziców chce, aby, to ponad 80%, aby szkoła wprowadzała edukację seksualną, to jest 83% rodziców. Natomiast tutaj warto zastanowić się, jaką edukację seksualną chcą rodzice, bo na przykład rodzice chcą taką, gdzie jest informacja o konsekwencjach zdrowotnych i psychologicznych ryzykownych zachowań seksualnych. To 82% rodziców chciałoby, żeby edukacja seksualna dotyczyła tego aspektu. Czy, co może być zaskakujące, aż 83% rodziców również chciałoby, żeby programy związane z edukacją seksualną wskazywały na moralne aspekty. Ja rozumiem. Zatem fundacja proponuje wzmocnienie prawa rodziców w decydowaniu o programach wychowawczych i to podejrzewam, rodzicom się pewnie spodoba, nie wiem jak politykom, ale przypomnijmy, że już teraz zgodnie z artykułem 86 prawa oświatowego, to rodzice poprzez swoją radę wraz z dyrektorem szkoły decydują na przykład o stowarzyszeniach, które działają na terenie szkoły. Czyż nie? Tak, oczywiście tak jest. Natomiast wydaje się, że ta ochrona jest po prostu niewystarczająca i mamy bardzo dużo sygnałów od rodziców, którzy nie są zadowoleni z tych decyzji, które podejmuje trzyosobowa rada szkoły wraz z dyrektorem. My tak naprawdę chcemy wzmocnić również nauczycieli czy dyrekcję, żeby mogły dzięki takim rozwiązaniom czuć się jakby same bezpieczniej. Tak? Zna pan rzeczywiście takie przykłady świadczące o tym, że rodzice są zmuszani, czy też dzieci do uczestnictwa w zajęciach, których nie chcą? Znam przykłady tego, że rodzice dowiadują się po fakcie o tego typu zajęciach, których by nie chcieli. I na przykład tutaj dosyć też ciekawy jest raport przygotowany przez Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris, gdzie okazuje się, że większość szkół de facto nie dopełnia tego obowiązku, o którym pan powiedział, czyli wynikającego z artykułu 86 prawa oświatowego. My dlatego zaproponowaliśmy, aby w tym artykule 86 rodzice otrzymali taki krótki prospekt informacyjny, w którym dostaną informację, jaka organizacja wchodzi do szkoły, jakie są podstawy naukowe, jakie treści będą przekazywane, audiowizualne i kto będzie te zajęcia prowadził. Krótki biogram. Myślę, że to nie powinno być problemem dla żadnej organizacji, a tak naprawdę jest uczciwe wobec wszystkich rodziców, bo niezależnie od światopoglądu, mogą być rodzice, którzy nie zgadzają się na różne treści, tak, na zajęcia dodatkowe, które mogą dotyczyć, nie wiem, treści na przykład nacjonalistycznych. Spotykaliśmy się z zajęciami dodatkowymi, wydawałoby się zupełnie bezpiecznymi, typu zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wypadków samochodowych, gdzie nieraz te obrazy, zdjęcia wypadków samochodowych były jednak bardzo drastyczne i niedostosowane do wieku dzieci, słuchaczy. A nie uważa pan, że niepotrzebnie może budujemy taką atmosferę grozy, zagrożenia, poczucia wszechobecnego seksu, rozpasania, demoralizacji? Znam wiele rodzin, wielu uczniów i oni w takim poczuciu zagrożenia, przyznam, że nie żyją. My też oczywiście nie żyjemy w takim poczuciu, wie pan, zagrożenia, ale jednak jest bardzo wiele takich przykładów, gdzie to prawo oświatowe się do tej pory nie sprawdzało i gdzie, jak widzimy, jest bardzo dużo też no coraz takiej bardziej ofensywnej promocji rozmaitych zachowań. Mówiliśmy wcześniej o pornografii. Ta pornografia jest też bardzo, bardzo aktywna, bardzo, bardzo agresywna. Mm-hmm. Uważamy, że po co mamy zaszkodzić swoim dzieciom przez naszą bierność jako rodziców. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13:00 Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy rodzina wymaga specjalnej opieki państwa. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Na stronie internetowej programu trzeciego nasza sonda audycji za, a nawet przeciw. Pani Stanisławo, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Z rozmowy, którą pan teraz przeprowadził z tym panem, wynika, że będziemy mieć następną instytucję, która będzie mówiła, jak żyć Polakom. Przecież to w ogóle jest niemerytoryczne, ten, co ten pan mówi. To znaczy, że rodziny, które nie są w związkach małżeńskich, nie umieją dzieci wychowywać, nie mają zasad moralnych, nie mają jakichś umiejętności do wychowywania dzieci, są jakieś patologiczne. Nie wiem, czemu to ma służyć i nie wiem, w każdej szkole ma być taka instytucja, w każdym urzędzie. Nie podoba mi się to bardzo i jestem przeciwna czemuś takiemu. Dziękuję. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witamy pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja wprost przeciwnie chciałbym tutaj powiedzieć, że fundacja ma bardzo fajne założenia, aczkolwiek nie chciałbym, żeby się państwo wtrącało, ale tutaj był poruszany program pornografii w szkole i ten program jest, bo problem jest dlatego, że w klasie mojego syna w zeszłym roku mój syn został poinstruowany i zostałem pokazywany przez kolegów sceny gwałtu. Ja poruszyłem, no oczywiście przez jeden z portali internetowych, ja poruszyłem to na zebraniu i nagle się, ale jak? No to mój syn? Nie, to niemożliwe. A ja mówię, tak, możliwe, bo uzbroiliście te dzieci w telefony z dostępem do bezprzewodowego internetu. I tu jest problem. I trzeba z tym walczyć, bo pornografia to jest bardzo prosta droga do demoralizacji młodzieży. To jest aberracja w ogóle miłości i w ogóle cielesności człowieka. Dziękuję. Pan Jarosław, dziękuję panu. Napisał, jestem za, jak najbardziej za specjalną opieką państwa nad rodzinami, ale jednocześnie uważam, że takie wynalazki jak na przykład fundusz alimentacyjny powinny zostać zlikwidowane. Wiele par dokonuje fikcyjnego rozwodu, aby wyłudzić dodatkowe pieniądze i żyć po staremu. Pan Jerzy z nami. Witam pana. Halo? Witam pięknie. Dzień dobry. Trochę wniosłem tutaj zamieszania, ale ja chcę powiedzieć, że z jednej strony jestem bardzo za wspieraniem roli rodziców w życiu szkoły, ale z drugiej strony też opamiętajmy się, to nie rodzice są kompetentnymi osobami do zarządzania szkołą, czy też do decydowania o tym, co najlepiej sprzyja rozwojowi młodego człowieka. Dzisiaj jesteśmy trochę w sytuacji, w której często oddajemy rodzicom prawo do decydowania na przykład o tym, że są wychowywane dzieci w duchu nacjonalizmu. Oddajemy rodzicom często prawo do tego, żeby się nie wtrącać do tego, co się dzieje w domu, bo żeby zbadać, czy dziecko jest molestowane seksualne, czy nie, musi mieć na to zgoda rodziców. Tak? Możemy oczywiście to przeskoczyć po pomocy sądów, ale to jest niezwykle trudne. Mhm. Kiedy pedagodzy proszą o to, żeby przeprowadzić badanie, bo z dzieckiem coś się dzieje, to czasem mijają kilka lat, zanim wreszcie uda się temu dziecku pomóc. Z drugiej strony chcę powiedzieć też, że to, o czym była przed chwilą mowa z panem prezesem, z jedną rzeczą się zgadzam. Z całą pewnością ograniczenie dostępu do zwykłego kliknięcia mam 18 lat na rzecz czy karty, czy jakiejś innej. Jest to ochroną iluzoryczną, tak? Tak, to jest iluzoryczne, a jednocześnie trzeba by to wzmocnić. Ale z drugiej strony to rodzice potrzebują edukacji i wiedzy na temat tego, co jest dzieciom potrzebne. Nie ograniczałbym dostępu do wiedzy, ale zadbałbym o to, żeby państwowe programy były naprawdę wyważone. Z jednej strony chroniły przed jakimiś skrajnymi propozycjami, ale z drugiej strony by szeroko edukowały tą młodzież, by ona była przygotowana do życia, ponieważ inicjacja seksualna, czy chcemy tego, czy nie, zaczyna się w tej chwili poniżej 15 roku. Dziś pytanie, czy rodzina wymaga specjalnej opieki państwa. 7 trójek na początku 22. Pan Jacek, piszący nieco ironizuje, proponuje w celu ochrony rodziny nakaz wstępowania w związek małżeński w kościele do 25 roku życia, zakaz rozwodów, obowiązek posiadania minimum dwójki dzieci. Wszystko oczywiście dla szczęścia rodziny i ludzi. Pan Robert, panie Robercie, halo? No, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Myślenie jest takie, że no niestety tam, gdzie państwo wchodzi z butami, czy to do rodziny, czy do jakichś różnych naszych życiowych decyzji, no to niestety to wszystko przestaje wtedy działać, więc myślę, że no, rodzina czy związki są dosyć silnym osobowościami, gdzie dzieci sobie myślę, że sami poradzą. Ewentualnie państwo może nie pomagać, ale w jakimś tam stopniu chronić. Pani Katarzyno, jeszcze pani. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witam pana serdecznie, wszystkich słuchaczy. Ja chciałam się wypowiedzieć i tak jak właśnie pani, która pierwsza mówiła, też uważam, że pan jest ten, który był zaproszony, ten pan prezes, jest absolutnie niemerytoryczny i to wszystko, co po prostu opowiada, to są jakieś, no powiem wprost, bajki z Ciemnogrodu. No nie, są i konkrety. Fundacja Mamy i Taty proponuje na przykład powołanie rzecznika praw rodziny. Nie zdążyłem jeszcze o to zapytać, ale wrócę do tego wątku z pewnością przed godziną 13. Anna Maria Siarkowska, posłanka PiS. Rodzina to podstawowa i najważniejsza wspólnota naturalna i rzeczywiście potrzebuje szczególnej ochrony państwa. Zresztą jest to gwarantowane w naszej konstytucji, w artykule 18. Stąd państwo jest też zobowiązane do tego, ażeby rodzinę w sposób szczególny chronić. Rodzinę rozumiano jako związek kobiety i mężczyzny. Dzisiaj, kiedy jest taki atak na rodzinę, kiedy próbuje się rozmyć definicję rodziny, stawiając na równi z rodziną rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny związki homoseksualne, jest konieczność podejmowania takich działań, które pozwolą rodzinę chronić, pozwolą na wzmocnienie rodziny. Stąd wszystkie działania, które tutaj są podejmowane też przez organizacje pozarządowe, przez też różne partie polityczne. Należy te działania oczywiście należycie rozważyć i te, które mają szansę sprawdzić się, to znaczy te, które byłyby skuteczne, należałoby wdrażać. Stąd na przykład, jeśli mamy do czynienia z takim postulatem rzecznika praw rodziny, uważam, że nad takim postulatem również należałoby się pochylić. Pan Filip napisał, uważam, że formalizacja związku nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest to, aby ludzie nawzajem się szanowali, nie tylko w rodzinie, ale także poza nią. Pan Sambor, witam pana, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, słyszymy się. Chciałem powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ tak mój poprzednik któryś powiedział, że tam, gdzie państwo ingeruje w nasze sprawy, to zazwyczaj kończy się to źle. Co do rozwiązań proponowanych przez pana prezesa, mam jeszcze taką uwagę odnośnie wglądu w materiały, które będą propagowały tam odpowiednie rozwiązania odnośnie wychowania dzieci według tych odpowiednich wartości. Mam nadzieję, że tak samo będzie dotyczyło to wszystkich nauczycieli, w tym także katechetów, księży, którzy uczą nasze dzieci, że rodzice będą mieli wpływ na to, kto uczy i czy na przykład nie są to osoby, które mają, że tak powiem, delikatnie coś na sumieniu. 28 minut po południu. Pani Małgorzato, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja też jestem przeciwna tej organizacji, tego, co mają zrobić, bo uważam, wie pan, że no przecież naszych rodziców też nikt nie uczył i jakoś wychowali nas na dobrych ludzi. A poza tym co? Księża będą prowadzili naukę, tak jak nauki przedmałżeńskie? Jak oni się znają na życiu? Uważam, że to jest poroniony pomysł. Pan dziękuję Artur jeszcze. Dziękuję. Do widzenia. Panie Arturze, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo chciałbym wesprzeć wspieranie rodziny przez państwo i uważam, że to właśnie rodzice powinni decydować, w jaki sposób dzieci są wychowywane. Pan, który mówił chyba 3 minuty temu, powiedział, że za dużo dajemy władzy rodzicom, czego uczy szkoła, że powinniśmy opierać się na pedagogach, psychologach. Myślę, że ten model mamy w Norwegii, w krajach skandynawskich i to nie jest dobra droga. Rodzice wiedzą, co dla swoich dzieci jest najlepsze. Dziękuję. Panie Tadeuszu, jeszcze pan. Witam pana. Halo. Ja chciałem też powiedzieć, że rodzina, jeśli chodzi o nasz kraj, Polskę, po prostu jest fundamentalna i to jest najważniejsze. I rzeczywiście prawo do wychowywania dzieci powinni mieć przede wszystkim rodzice i decydować o swoim wychowaniu. I to właściwie na nich spoczywa obowiązek. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, szkoła powinna wspierać tych rodziców. Ale żeby szkoła mogła wspierać rodziców, to też w szkole szkole powinny być pewne instrumenty, które czasami są martwe po prostu przepisami, bo czasami nauczyciele czy też pedagodzy są bezradni i są związani pewnymi przepisami, że nie mogą tym dzieciom pomóc, ponieważ często proszą rodziców o jakieś tam zgody. Często po prostu tych rodziców nie ma, dlatego że mamy tak zwane eurosieroty w szkole i po prostu ci rodzice wyjeżdżają. Czasami nie można im pomóc, jeżeli ta osoba nie jest pełnoletnia. Dopiero kiedy się staje osobą pełnoletnią i może za sobą o sobie decydować, to ona po prostu o pewnych swoich, o swoim postępowaniu, czy o pomocy, żeby jej dać, to ona też może decydować i wtedy dopiero decyduje, ale to już wtedy jest za późno. Kończę, jeszcze... panie Tadeuszu, nie damy rady, bo jeszcze pani Katarzyna. Pani Katarzyno, krótko proszę, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałabym tutaj się wypowiedzieć w tej kwestii w taki sposób, może trochę od innej strony, że nie będziemy mieli fajnych i szczęśliwych rodzin, dopóki osoby, które te rodziny się, czy też małżeństwa decydują się zawierać, czy też zakładać rodziny, nie będą świadome siebie i świadome tego, w jaki sposób chcą żyć, więc ja bym tutaj postulowała za tym, żeby w tych szkołach to oczywiście wprowadzać zajęcia dodatkowe, ale na przykład z psychologii, po to, żeby uczyć dzieciaki od małego, jak się rozwija mózg, w jaki sposób chcemy żyć, kim ja chcę być, bo dopóki ja nie będę stała pewnie na swoich nogach, to nikt inny ze mną stać na nich nie będzie pewnie i może w tą stronę powinniśmy się zwrócić i to jest coś, co nam pomoże w przyszłości za lat 10-20 tworzyć małżeństwa czy rodziny, które nie będą się rozpadać. 12.31 Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Rodzina jest bardzo ważna dla naszego całego społeczeństwa. To jest początek tego wszystkiego. Rodzina to są sprawy związane z wychowaniem, z dziećmi, ze zdrowiem. Tu wszystkie rzeczy najważniejsze dla nas jako społeczeństwa się skupiają. Dlatego naturalne, że państwo powinno pomagać rodzinie. Powinny być łatwiejszy dostęp do przedszkoli, do żłobków, przyjaźniejsza oświata, lepsza służba zdrowia. To wszystko powinno dla rodziny być ułatwione, ale ponieważ rodzina to my wszyscy, bo każdy z nas jest w rodzinie, więc to dotyczy wszystkich naszych obywateli, ale najważniejsze wspieranie rodzin, wychowywaniu dzieci, w opiece nad dziećmi, właśnie w tych żłobkach, przedszkolach, szansie dla matki, żeby mogła mieć elastyczny czas pracy, albo jeżeli chce, żeby miała warunki do pracy. To, żeby rzeczywiście ta przyszłość edukacja dzieci była dobrze zapewniona. Nie wiem, czy potrzebny jest Rzecznik Praw Rodziny, bo wydaje mi się, że Rzecznik Praw Obywatelskich, Praw Dziecka w pełni konsumują te problemy, z którymi prawnymi może spotkać się z rodzina. Natomiast ja uważam, że wsparcie instytucjonalne dla rodzin przez tworzenie żłobków, przedszkoli, dobrych warunków do rozwoju jest koniecznością, obowiązkiem państwa, więc to zadanie jest jednym z najważniejszych, przed którym państwo stoi. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan profesor Marek Konopczyński, pedagog, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam państwa. Państwo może zadbać o rodzinę finansowo, to wiadomo, i nasze państwo to robi, tak jak zresztą wszystkie państwa w Unii. Można spierać się oczywiście co do sposobu przyznawania środków, co do efektów, ale co do zasady, tak powinno być? Rodzina powinna pozostawać pod taką specjalną finansową opieką państwa? Znaczy tak, ja myślę, że dyskusja, której się z uwagą przysłuchuje, dotyczy zakresu i poziomu interwencjonizmu państwa w życie podstawowej komórki, jaką jest rodzina. I tutaj oczywiście w zależności od prezentowanych poglądów, światopoglądów, będzie zawsze różnica zdań. Mówi się o opiece, mówi się o pomocy, mówi się o wspieraniu rodziny. Mnie to ostatnie pojęcie jest najbliższe. Ja uważam, że należy wspierać rodzinę, rodziców w ich ciężkiej pracy wychowywania młodego pokolenia. I to wsparcie oczywiście może mieć szereg wymiarów. Na pewno wsparcie finansowe jest wsparciem bardzo ważnym, takim można powiedzieć podstawowym, ale nie można zapominać o szeregu innych form wspierania rodziny. Chociażby o pełnej opiece lekarskiej, medycznej, a przede wszystkim o wsparciu edukacyjnym, bo problem, o którym tutaj dyskutujemy, dotyczy tak naprawdę wiedzy i poziomu wiedzy, jeśli chodzi o rozwój młodego człowieka. Reszta to jest rzecz wtórna do poziomu wiedzy rodziców. Co do jakby formuły wspierania instytucjonalnego, to ja jestem tutaj dość ostrożny z tego względu, że po pierwsze, no, pewnych rzeczy nie da się prawnie zagwarantować, nie da się zadekretować szczęścia, miłości, albo moralności. Dobrostanu. Albo moralności. To wszystko jest efekt procesu, pewnych procesów kulturowych, opartych jednak na edukacji. Panie profesorze, w związku z tym, każde państwo, by, jeśli pozostaniemy jeszcze na chwilę, ale by obiecuję, że przejdziemy do innych wątków, przy tym wątku finansowym, bo każde państwo w Europie, w tym nasze, oczywiście chce swoją polityką tej dystrybucji środków osiągnąć pewne efekty. No, z jednej strony to pewnie będzie efekt głosujcie na nas, ale z drugiej strony efekt na przykład dzietności. Przykład nasz, ale i Francji, która na dzieci daje bardzo dużo i tamte programy wspierania rodziców dzieci są mocno rozbudowane, to pokazuje, że to działa, mówiąc delikatnie, średnio. Nie ma takiego istotnego efektu demograficznego. Dlaczego? Tak. Ja myślę, że tutaj jest szereg innych przyczyn jakby pozaekonomicznych. Otóż jeżeli młodzi ludzie decydują się na posiadanie dziecka, prawda, jeżeli to dziecko pojawia się w rodzinie, to na pewno ważne są pieniądze, ale priorytetem tutaj jest zupełnie coś innego. Jest pewne nastawienie, pewna motywacja do tego, żeby posiadać dziecko i wychować to dziecko. Oczywiście pomijam pewne skrajne sytuacje jakby niemożności posiadania dziecka, ale to też jest rodzina. Proszę pamiętać, że rodzina, o rodzinie możemy mówić również w formule, kiedy jest małżeństwo, tak. Prawda? Mhm. Ale nie ma dzieci z przyczyn obiektywnych, więc nie zapominajmy również o takich rodzinach. No, w polskiej kulturze rodzina na ogół kojarzy się z wielopokoleniowością, prawda? Dbamy o kondycję finansową rodzin, ale z drugiej strony politycy, no i nie tylko, mają takie ambicje, by zadbać o kondycję moralną rodzin, o czym wspominaliśmy. Pewien wzór takiej moralności uniwersalny, pewne wzorce zachowań, państwo może pana zdaniem skutecznie przeszczepić do rodziny? No, znowu wracamy do postoju formuły edukacji, ale nie tylko edukacji dzieci, ale edukacji rodziców. To jest taka transmisja pokoleniowa. I ja myślę, że no, nie wiem, sukces przedwojennej Polski, przedwojennych rodzin polegał na tym, że wszyscy budowali państwowość. Prawda? Odradzał się naród polski, odradzała się państwowość. W związku z tym uniwersalną wartością było wspólna praca, wspólny trud dla Rzeczypospolitej. Są wartości uniwersalne, takie jak solidaryzm społeczny, jak pomocniczość, jak opiekuńczość, jak niewykluczanie osób słabszych z życia społecznego, z osób starszych. I to są uniwersalne wartości, bez względu na poziom religijności czy poglądy polityczne, które niewątpliwie powinny być budowane właśnie, budowanie tych wartości powinno państwo wspierać, bo to jest dla dobra wszystkich. Niektórzy, panie profesorze, niektórzy alarmują, polskim rodzinom grozi destrukcja. Są tacy, dla których to, co pewnie destrukcyjne, jest normalne i na przykład nie widzą nic złego w tym, że mają dzieci w związkach pozamałżeńskich. Nie ma pan takiego wrażenia, że i w Europie, i w Polsce wyraźnie widać, że ludzie odchodzą od tego, co nazywamy takim tradycyjnym modelem rodziny? Tak, to znaczy to jest znowu pewien efekt trwający nie tylko, istniejący nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na świecie, a szczególnie w Europie i to trwa lat kilkadziesiąt. Ja od wielu lat pamiętam, jeszcze 20-30 lat temu pamiętam, jak się mówiło o kryzysie rodziny i zapewne będzie się o tym kryzysie mówiło za lat 20-30. I w związku z tym podejmuje się jakieś działania, no, szersze lub węższe. Ja mam w ogóle pewne wątpliwości odnośnie wypowiedzi pana prezesa fundacji. Absolutnie idea wspierania rodziny jest ideą bardzo dobrą, tylko prosiłbym, żeby nie używać pojęcia nieletni, bo nieletni to są ci, którzy popełnili czyny niezgodne z prawem i są podsądnymi. No to mówimy o klasyfikacja, młodzieży. Klasyfikacja rodem z kodeksu karnego, to prawda. Czy coś, tak, panie, tak. Czy coś, panie profesorze, co powstaje nowego, a zatem relacje ludzi poza formalnymi związkami, to jest coś słabszego, bardziej ułomnego od rodziny sformalizowanej, takiej tak zwanej tradycyjnej? Jest to coś innego. Jest to coś innego. Na pewno najlepszym modelem jest rodzina sformalizowana, dlatego że ona ma największe oparcie konstytucyjne i prawne. Prawda? Mhm. Ale istnieją również rodziny takie jakby nie sformalizowane w sensie prawnym, ale to są obywatele polscy, to są polskie dzieci i te, również należy wspierać tego typu komórki. Natomiast no, sama decyzja, czy zawieram związek małżeński, czy nie, jest decyzją indywidualną człowieka. Chodzi o to, żeby rodzina przyjmowała się, zajmowała się sobą, żeby był szacunek, żeby była miłość, której się nie wymusi żadnym aktem prawnym i żeby stworzyć takie mechanizmy, żeby ludzie chcieli być ze sobą, nawet jeżeli są kryzysy, to wspieranie, właśnie pomoc psychologiczna, szeroka gama dostępu do specjalistów, którzy mogą wspomagać ludzi w kryzysach, bo kryzysy wszyscy przechodzimy. Czy w rodzinach, czy poza rodzinami. I dramatycznie rozglądamy się wokoło, kto może nam pomóc i tej pomocy tak blisko nas nie ma. Więc tu jest problem i ja bym tutaj widział rolę państwa jako organizmu, który poprzez szereg różnych agent wspiera rodziny w kryzysie. Natomiast wracając do tej fali pornografii, to jest... Tak, to moim zdaniem, ja nie znam tych wyników badań, nie wiem, czy one mają charakter reprezentatywny dla populacji polskiej, domyślam się, że nie. Więc w związku z tym mówimy o czymś, czego nie znamy, pewne dane. Tak, to pewne dane, tylko jakieś dane wycinkowe. No ja też mogę przeprowadzić kilkadziesiąt wywiadów i powiedzieć, że jest tak, a nie inaczej. Panie profesorze, ale to nie jest zgodne ze sztuką. Wrócimy do rozmowy. Profesor nauk społecznych Marek Konopczyński, pedagog resocjalizacyjny Uniwersytet w Białymstoku, jest państwa gościem. Spotkamy się raz jeszcze przed godziną 13. 19 minut pozostało do 13:07. Trójek na początku 22. Czy rodzina wymaga specjalnej opieki państwa? To pytanie na dziś. Pan Lech. Panie Lechu, witam pana. Halo? Dzień dobry, śmiało. Może za chwilę. Pan Arkadiusz tymczasem. Panie Arkadiuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Troszeczkę słucham. Dobrze mnie słychać, mam nadzieję. Tak. Trochę mi skóra cierpnie, jak słyszę ideę takich fundacji. Owszem, rodzina jest rzeczą ważną, czy formalna, czy nieformalna. Bez znaczenia. Natomiast przeraża mnie jedna rzecz. Wszystkie te fundacje, tak jak pan prezes fundacji mówił, zresztą mówił kocopały, przepraszam za to słowo, koncentruje się na pornografii. Wszystko wraca do pornografii, do seksualizacji. Jest coś chorego w naszych czasach i to mi się bardzo nie podoba. I to szczególnie w czasach, kiedy o rodzinie, o tym, jaka ma być rodzina, mówi nam człowiek, którego rodziną jest kot. Zwróćmy też na to uwagę. To jest polityczne wykorzystywanie tego, co Polakom drogie. A ja się na to po prostu nie zgadzam. Wychowałem dwójkę dzieci bez pomocy państwa i mam nadzieję, że państwo nie wyciągnie rąk do moich wnucząt. Pani Justyna napisała, moim zdaniem politycy nie powinny wtrącać się do życia rodzin. Każdy powinien wychowywać swoje dziecko tak, jak uważa za słuszne. Nikomu nic do tego. Niechże państwo nie miesza się do życia, nie układa według swoich zasad. Pani Marto, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie tutaj zauważyłam dwie rzeczy, bo między innymi mówimy tutaj bardziej o upadku małżeństwa jako takiego stereotypowego, a nie jako upadku rodziny, bo to, że ktoś nie bierze małżeństwa, to nie znaczy, że tej rodziny nie będzie tworzyć. Drugą rzeczą jest jednak to, że państwo obecne bardzo, bardzo spłuciło ten temat do światopoglądu, ale niestety skupia się na wykluczaniu ludzi i to jest też straszne, też trzeba pomyśleć o tych rodzinach, które na przykład muszą się mierzyć z homoseksualizmem ich dzieci, ich rodziców. Jak te dzieci muszą sobie poradzić w życiu i czemu musimy ich wykluczać w związku z tym i w jakiś sposób stygmatyzować. Oni też muszą sobie w jakiś sposób poradzić. I ostatnią rzeczą, jeżeli już mówimy o jakiejkolwiek światopoglądzie, to też jest niesamowite, że żyjemy w takim śmiesznym kraju, w którym dziewczynka mając nie mając 18 lat nie może iść do ginekologa bez mamy, a z drugiej strony mamy w reklamach bez recepty dostępne środki na potencję dla mężczyzn i ta 15-letnia dziewczynka owszem może urodzić już dziecko i ona już też będzie tworzyć rodzinę. Pan Przemysław napisał, w dzisiejszej szkole deprecjonuje się rolę autorytet nauczyciela i pedagoga. Rodzice nie wychowują swoich dzieci, tylko je chowają, uważając, że to szkoła wychowa ich pociechy. Rodzice uważają, że wszystko im wolno. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witam. Halo. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja chciałem zabrać głos w sprawie właśnie tego, czego uczy szkoła i co szkoła powinna, czego szkoła powinna moim zdaniem uczyć. Generalnie państwo i szkoła powinno stworzyć według mnie atmosferę i właściwie takie narzędzia. Właśnie chodzi o rozwój psychologiczny dziecka, żeby te dzieci nie były zaskoczone swoim rozwojem, żeby te wszystkie tematy nie stanowiły żadnego tabu. Nie było tabu homoseksualizmu, tabu otwartości na świat. Natomiast mówienie, że rodzice mają wpływ na to, czego dzieci się uczą w szkole, to jest takie troszeczkę śmieszne, bo z jednej strony daje nam się do podpisania, jest wielka propaganda, żeby podpisywać, żeby dzieci nie uczestniczyły w zajęciach z tolerancji tak czy z edukacji seksualnej. Z drugiej strony nie mamy wpływu na to, czego dzieci są na przykład uczone na historii, na języku polskim, które przedmioty według podstawy programowej też mają kształtować pewne podstawy. Być może te podstawy nie są zgodne z przekonaniami rodziców. I co wtedy? Pan Krzysztof napisał, zgadzam się z panem prezesem w pierwszym punkcie, by rodzice powinni mieć prawo, aby decydować, jak wychowywać dzieci. Zacznijmy od religii. Teraz z automatu dzieci od przedszkola są wkładane w maszynę do indoktrynacji religijnej. Nikt nie zbiera deklaracji chęci uczestnictwa w religii, a z automatu wszyscy są tam zapisani. Podobnie jest w przedszkolu. Zacznijmy od tego. Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15. Rodzina przede wszystkim wymaga stworzenia warunków i możliwości, aby sama mogła wypełniać swoje funkcje dobrze, jak najmniej ingerowania wewnątrz rodziny przez państwo. Natomiast z całą pewnością taka pomoc subsydiarna, czyli stworzenie warunków do godzenia różnych ról rodzica, do podejmowania zatrudnienia, czyli stworzenia miejsc opieki i wsparcia rodziny. Jak najbardziej tak. Do tego bardzo ważną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe, szczególnie organizacje, które skupiają rodziny, rodziców czy dzieci. Mam obawę co do powoływania kolejnej instytucji urzędniczej, która w żaden sposób nie będzie nadzorowana przez rodzinę, przez czynnik społeczny, przez organizacje pozarządowe, tylko niestety, tak jak mamy to do czynienia z wszystkimi innymi urzędnikami, będzie to funkcjonariusz partyjny, który będzie przede wszystkim w pierwszej kolejności, ponieważ jego wybór będzie zależny od wyboru przez szefa jakiejś partii, będzie przede wszystkim podlegał decyzyjności, robił interesy partii, ale w drugiej kolejności organizacji, czy też samej rodziny. Więc uważam, że gdyby instytucje urzędu, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Praw Dziecka były wybierane właśnie nie przez polityków, a przez wybory powszechne, wtedy byłaby większa szansa, że rzeczywiście ten urząd będzie spełniał swoje role, a nie tylko i wyłącznie realizował przede wszystkim programy partyjne, czy interesy partyjne. Prawie za 12 minut 13. Krótko zatem pan Janusz. Pan Januszu, halo? Oj, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Jeszcze raz się dodzwoniłem do trójki, podam. Właśnie, Janusz Sornia. Zadam proste pytanie. Dlaczego wszyscy nas traktują jako głupców? Stwarzają prawa, których nikt nie przestrzega, łamiemy je i później tylko są z tego problemy. Jeżdżą wszyscy szybko, dlaczego? No bo muszą zapieprzać, żeby zarobić pieniądze, wiadomo. I teraz odnośnie, mam, że tak powiem, tak, jeśli chodzi o wstęp. Jestem ojcem dwójki chłopców i dorastających. No, wchodzą w wiek, że tak powiem, już siódma klasa i hormony zaczynają buzować. Jeśli przede wszystkim dzieci będą miały dostęp do, otwarty dostęp do internetu, który ja też staram się ograniczać, i dostęp do pornografii na kliknięcie, to nikt nie jest w stanie... A no właśnie, panie Januszu, przepraszam, że kończę, bo pan Krzysztof również na ten temat piszący. Przeciw pornografii możemy założyć kontrolę rodzicielską na telefon czy komputer. Jeśli ktoś chce, aby dziecko uczyło się w szkole o seksie, to właśnie rodzice powinni rozmawiać o tym ze swoimi pociechami. Pan Rafał jeszcze, panie Rafale, witam, halo? Witam serdecznie. Chyba miałem cudowną przedmówczynię. Myślę sobie tak, jeżeli państwo chce wesprzeć rodzinę, to niech wesprze mnie jako rodzica. Panie redaktorze, jeżeli pan chce adoptować dziecko, Dostaje pan w gratisie poniekąd obowiązkowy kurs przygotowujący pana do pełnienia roli rodzica, na którym dostaje pan wiedzę dotyczącą faz rozwoju dziecka, jego potrzeb. Mm-hmm. Jak moja żona jest w ciąży, muszę ja sobie sam znaleźć tak zwaną szkołę rodzenia i za nią zapłacić. Ja nie chcę 500 zł od państwa. Ja chcę móc spokojnie to sam zarobić w ramach mojego jedynego etatu, a nie dodatkowego. Proszę, niech państwo mi jako rodzicowi umożliwi budować i wspierać moją rodzinę. Jeszcze jedna trochę rzecz z boku na taki argument, na który się audycja, jeże, tak. Po co nam przyrost naturalny? Tak naprawdę. Czy jest jakiś argument poza niewydolnością systemów emerytalnych? No to by, wydaje się, argument podstawowy. Pani Marzena komentuje, myślę, że można by było zastąpić zupełnie nauczycieli w szkole rodzicami. Będzie taniej, a rodzice w tym momencie przecież i tak wiedzą najlepiej. Pani Mario, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Jeżeli chodzi o rolę państwa, to na pewno powinna chronić rodzinę w tych wartościach, które są stałe, więc przede wszystkim to, co mi się nasuwa w tej chwili, to skuteczność alimentacji, karalność gwałtów w taki sposób, żeby ta kara była odstraszająca. Natomiast jeżeli chodzi o związki, wydaje mi się, że związki są wtedy w porządku, jeżeli żadna ze stron, czyli tych dwóch partnerów życiowych, plus dzieci nie czują się ofiarami, jeżeli tam jest wszystko w porządku. Jeżeli się ten związek rozpada, powstaje nowy i rodzice umieją się kontaktować i wszystko jest w porządku, to wydaje mi się, że to jest większą wartością niż czy ten dokument, jeszcze tego dokumentu nie ma. Natomiast też chciałabym stanąć w obronie związków homoseksualnych czy dwóch kobiet, ponieważ to było, jest i będzie i zostaje nam to zaakceptować i szanować tych ludzi. Oni też mają prawo do emocjonalnego związku i do związku cielesnego i jak gdyby wykluczanie ich moim zdaniem nie ma sensu. Po prostu trzeba tym ludziom dać spokojnie żyć. Natomiast to, co mnie jeszcze dotyka, to krótko, wydaje pani mi się, Mario. Że... Dobrze, środowiska lokalne, tak? Moglibyśmy się wzajemnie wspierać wiedzą, doświadczeniem, materialnie. Tego w moim środowisku pani tego nie brakuje. Ma. Pozdrawiam. Krzysztof Śmiszek jeszcze, kandydat na posła Lewica Razem. Warto inwestować w rodzinę. Pytanie, o jaką rodzinę tej organizacji chodzi? Jeśli chodzi tylko o rodzinę, której wizję przedstawił Jarosław Kaczyński, to ja się z tym nie zgadzam. Nowoczesna nauka o prawach człowieka mówi, że rodzinę należy interpretować szeroko. To są kochający się ludzie, którzy wychowują dzieci albo nie, wzajemnie się wspierają i sobie pomagają. Jeśli chodzi o poszczególne postulaty, ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich, oczywiście, że trzeba to ograniczyć. Jeśli chodzi o wzmocnienie praw rodziców co do treści nauczania w szkole, no to powiem, że to już jest trochę niebezpieczne, bo jednak państwo ma bardzo ważną funkcję do odegrania w społeczeństwie i to państwo decyduje ostatecznie, przecież jest demokratycznie wybrany rząd, jakie treści w podręcznikach będą prezentowane. Zatem rodzina tak, szeroko pojęta, wzmocnienie tak, ale niebezpieczne są pewne propozycje, które ta organizacja proponuje. I jeśli chodzi o powołanie Rzecznika Praw Rodziny, no wydaje mi się to trochę kontrowersyjne. Nie wiem, po co miałaby taka instytucja istnieć, skoro mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, mamy ministra rodziny, ministra pracy i polityki społecznej, mamy już infrastrukturę, która czuwa nad dobrostanem rodziny. Tym bardziej, że czuję pod skórą, że byłaby to instytucja dosyć mocno zideologizowana. 7 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie moi goście. Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. Witam. Witam ponownie, radiosłuchaczy. I pan profesor Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku. Witamy również. Witam. Niewiele czasu nam pozostało, zatem szybko. Najpierw sondaż na pytanie, czy rodzina wymaga specjalnej opieki państwa. 66% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 34%, aż 34%, odpowiada, że nie. Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty proponuje powołanie, o czym wspomniałem, Rzecznika Praw Rodziny. No, mamy Rzecznika Praw Dziecka, o czym wspomniał Krzysztof Śmiszek. Mamy Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wypełniają roli, która dotyczy przecież również rodziny. My tutaj rzucamy tą propozycję, myśląc zarówno o tym gruncie centralnym, ale również samorządowym. Warto nadmienić, iż ponad 15 samorządów przyjęło samorządową kartę praw rodziny, w której tego typu osoba, czy jednoosobowo, czy kolegialnie, będzie jednak reprezentować rodziny z jednej strony, a z drugiej strony spajać pewne działania, które są prowadzone przez różne instytucje. Pamiętajmy, że ponad 7 dużych różnych grup instytucji zajmuje się rodziną. Mówimy tutaj o MOPS-ach, o policji, o straży miejskiej, o organizacjach pozarządowych, kościele, służbie zdrowia i tak dalej. Często, jak pokazują nasze analizy, działania te są kompletnie nieskoordynowane i nikt nie wie, co robi druga strona, co robi jego partner. Trzeba to zmienić, trzeba podjąć pewne wspólne kroki, aby rodzinę wzmocnić, również na tym gruncie wartości. Profesor Marek Konopczyński. Panie profesorze, czy można dziecko ochronić przed całym złem tego świata? Czy można wyłączyć bodźce, zjawiska, środowiska, które są poza kontrolą rodzica? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Współczesne nauki społeczne wskazują wyraźnie kierunek działań, to znaczy tym kierunkiem działań jest uodpornianie dziecka na przeciwieństwa losu. Czyli nie załatwianie za niego pewnych rzeczy, a tak, z taką tendencją mamy do czynienia. Trochę magiczne myślenie, że jeżeli stworzymy instytucję, to problem się rozwiąże. Nigdy instytucja nie jest w stanie rozwiązać problemu człowieka, bo człowiekowi może pomóc człowiek, a nie instytucja. Instytucja może nadzorować, zakazywać, nakazywać, natomiast nie rozwiąże podstawowych problemów ludzkich. Problemy ludzkie zawsze rozwiązuje, pomaga rozwiązywać człowiek, a nie instytucja. W związku z tym ja jestem zdystansowany do pomysłu powołania Rzecznika Praw Rodziny, bo on nie odegra żadnej roli, oprócz tego, że da ileś tam stanowisk centralnych, natomiast nie rozwiąże problemu polskich rodzin, bo te problemy są zupełnie gdzie indziej i administracyjnie się tego nie da rozwiązać. Można administracyjnie rzeczywiście pewne rzeczy regulować, natomiast to, co jest istotą życia rodziny, kończąc, czyli wzajemny szacunek, miłość, wspieranie rozwoju dziecka, bo proszę pamiętać, że rodzina powinna wspierać rozwój dziecka, a jedną z form wspierania jest szkoła. I tutaj się zgadzam absolutnie z panem prezesem, że wpływ rodziców na szkołę powinien być zwiększony, ale z drugiej strony jest pewna granica zwiększenia tego wpływu. Ale o tym, panowie, to już chyba następnym razem audycja nam się kończy. Bardzo dziękuję za spotkanie, profesor Marek Konopczyński, wcześniej prezes Marek Grabowski. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia. My słyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja do 30 listopada. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez kolejne 3 miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie w placówkach i na stronie www.banku. Wyjaśnienie posług reprezentatywnych na www.crediagricol.pl/pad. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Świeże wiadomości z Kauflandu na początek tygodnia. Tylko od poniedziałku do środy soczyste i słodkie czerwone winogrona 4,44 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień.